Прачыталі маніфест, хаданскія крыўдавалі на цара страшэнна. І тады бацька раптам разгняўся і сказаў: «А Загорскі меў рацыю, што вызваліў сваіх, не чакаючы вынікаў гэтага рабунку».